meylini verme. Sen de kurtulmazsın ecel elinden, ecel elinden. Ben filanım diye göğsünü germe, göğsünü germe. Sen de kurtulmazsın ecel elinden, ecel elinden. Hani Meryem, hani onoğlu İsa, onoğlu İsa. Elinde ejderha olurdu asa. Oğlat kavmi ile cengeden Musa. O da kurtulmadı ecel elinden. Ecel elinden, ecel elinden.